الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات في توفيق برم جل وعلا في سنو تيري بوب دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان برم تيري بمني ومن أبلغ العذاب في الدنيا kon ma nga won don woné ki nga xamanteni ni bëgg na ludul borom bi tabaaraku wa ta'ala mbeggel gu jéggi dayo ba fessal lolu ci xolam na muy nekké ko xamni dañ koy mbugal ëlëk ci lolé nga xamanteni ni bëgg na ko mbeggel gu jéggi dayo waye kadalika fi ci aduna sax du mucc ci ay xéetu mbugal mo xam daf koy yek wala du ko yek mu tambalé won nak don lim don woné xéetu mbugal yi nga xamanteni ni fi ci aduna ki def lolé mom lay dajel mu limon ci la nga xamanteni moy tashtitu shaml wa tafarruqul qulub wa saro akuk and ga nga xamanteni ni dañ ko warona and manam akuk takaliko waye kadalika wasaro khol aduna mbeugel gu upp gi nga xamanteni ni mom la ko doomu adama beug lolou da fay daldi jur ay xéti takaliko ay xéti feewelo ay xéetu wuté ndax bu boba ku ne sa intérêt ngay jital de nga ko légui politiciens yi lool lañuy wax lool lañuy gëmlo nit ñi di leen ko forcer les états n'ont pas d'amis mais d'intérêt waaw manam réew yi dal ñom xamuñu ay xarit xamuñu andando xamuñu dundando lañu xam moy intérêt kon rew mu nek buy sekk ak moromam intérêtam lay xol xam nga lolu dafa wuté logique bi doomu adama dundé ci kaw suuf ba fiñu tollu ni lolu mom du leneen ludut khalatin wo xamanteni ni ca nonu doomu adama la bawo mu iblis waaw iblis moy def façon bobu diviser pour mieux régner bu ko defé féwale nit ñi takalé len ku ci nek selon say intérêt aduna kon gis nga lolé la koy waral moy top aduna top ko upp waye kadalika individuellement wasaro bi nga xamanteni ni borom xol bobé daf koy wasaro babu taxawé ci julli wala placeu jaamu yalla wala ci zikr du meuna dajalé xolam xolam ñam ci yalla kep ndax lan ndax lu né daf ko duggal ci bir xolam kon nit ki pour mu meuna taxaw ci jaamu boromam wara meuna dajalé xolam lolu dafa am lu muy laaj da fay laaj mu def ben nettoyage waaw da fay laaj mu def ben nettoyage bagage yu bari yo ye nga xamni jëmut al-akhira yoyu faaw mu génné ko ci bir xolam ma ngok faaw mu génné len ci bir xolam kon nga gis julit bi dal na watandiko jël aduna def ko ci bir xolam surtout nak mu ci ëppal bu boba occasion la pour sheytane mu mën ko fowé mu mëna tak ak mom ben borom xam xam da don yar ndongam diko xamal ni so setlo ne sheytane mi ngi la top bayiwula mune lolou de ñakut ne da nga andak wala da nga yore lo xamni sheytane daf ko soxla mune ko day melni misalu ki yor ndawal wala mu yor yahu yap rombu xaj bu xif lol xaj ba nu muy def daf koy top mangok moy xale bi nga xamni tay mi ngi yor mango mango bu yor xombu mangok tok ci mbedd mi diko lek nu ko weñ yi di def weñ yi dañ koy top donc su beugé débarrasser wu ci weñ yi nu muy def xana tek mango ba dem raxasu ji bu raxaso ba set wicc ba dara lo xamanteni ni lu xeto ak mango takatu ko weñi bayiko mune ka dalika ko ke bu beugé débarrasser wu ci xaj bobu diko top ndax fu mu dugg xaj bi dugg fa na sanni yahwa na xaj ba yahwa la soxla bu sanne yahwa ah xaj ba dem top yahwa dal dikoy bayyi mune ñun ak sheytane non lañ mel tanka aduna bi ñing ko jël duggal ko sunu bir xol yi ay wax deug yalla fuñu taxawé né dañuy jaamu yalla sheytaane ñew taxaw dox sun digënté suñu borom tabaaraku wa ta'ala ndax lan dañoo yor ay bagagesam magok dañoo jël bagage sheytaane yobbu ko ci niveau bu kawé yobbu ko ci tollu way bo xamanteni ni akufa magok bo xolé dembu niti dembu seen dundin pourtant ñom ñoo gënon na neew ay matériel mais sen dundu mo eppone stabilité gis nga sen dundu mo eppone stabilité té pourtant ñoom ñoo gënonu néw ay matériel tay ñun ñoo epp matériel té suñu dundu mo gëna nekk ci déséquilibre liñu manké mo gëna bari wallahu almusta'an mune kon wa kaunul faqri nasba 'aynayil 'abd la yufariquhu kazalika bokk na ci mbugal yi moy nit ki toujours day gis ni mi ngi mankalé mi ngi ñak dara il est pauvre gis nga mu tek ko ci kanamu beutam toujours lool lay gis nga té pourtant amna li am li am li am li am li bu wagn li muy am akay bari gis nga waye toujours day gis ni mom amul dara toujours day gis ni mom dafa ñak gis nga ko magok loolu mbir la bo xamanteni ni tay bokk na ci moyen psychologique yi nga xamanteni tay nonu islam dañ koy xexé julit ñi manam par force rek gëm lo julit ñi ne len da ngay na pauvre surtout nak rew yi nga xamni ñoy rew nit ñu ñun ñi par force ñu gëm lo len ne yeen da ngay na ñak yeen kat amulen dara gis nga te ñom buñ soxla jama ci rew nit ñu ñul yi lañuy ñew buñ soxla wé pétrole ci réewu nit ñu ñun ñi lañuy ñew buñ soxla gaz réewu nit ñu ñun ñi lañuy ñew buñ soxla koko ndoxu koko buñ ko bëggé naan ci réewu nit ñu ñun ñi lañuy ñew dar kassé buñ ko bëggé lek ci réewu nit ñu ñun lañuy ñew mango buñ ko bëggé lek ci réewu nit ñu ñun lañuy waaw ba paré ñu né nit ñu ñun ñi ils sont pauvres ba paré ñun ñu accepté ko ñi tok nan ce sont des intellectuels africains nga deg ñukoy genné ci sen gemign ñoñu est ce que am nañ humanisme man waxuma ndax ay intellectuels lañ mais damay laaj est ce que am nañ humanisme est ce que and nañ sen conscience est ce que ay nit lañ est ce que ay nit lañ ha sunu borom ne wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu lu ngeen laaj ma defal len ko sen souf fess del gis nga ndaysan mu melni waja nga xamanteni ni dafa togon ci ben caisse moy place am bi muy yelwane falay tok di talal loxum yelwan gis nga ngok bes ben way romb ko fa muy talal loxum waji xol ko ne ko señ bi pourtant de yow fi nga tok ni yaangi tok ci kaw ay or ak ay jama te xamuloko waja jaxlé nako ndeke koku lam ko bëggon wax moy sa borom pourtant mi ngi la bind jox la xel nga am wër gu yaram ba mëna déplacer wu sa kër ba wara mëna ñëw tok fi kon ñako dara bul jël tok rek di laaj ba ko def métier ba ko def liggéey xel mi la sa borom jox trésor gënu ko reey gis nga trésor gënu ko reey kon nak xel mumu jëfëndiko ko gis nga ma ngok ñu nit sunu ka moy lolu afrique mi ngi sepp soufas afrique ci soufam da naka lu ne nga fa or jama loy wër ci trésor ma nga fa mais sunu xel duñ ko utiliser diko tagat ci lo xamanteni ni li nek sunu souf dañu ko mën jëfëndiko dedet dañuy tok rek courager le bras bu dara desul nak ludul am pox akum mband nit ñi ñun ni ra ngay gis nit ñi ñun ni ra ngay gis bu dé mband mom des fois man damay xawa choqué wu quoi dama nan lan motax africain bëgg bruit xolal seen xéetu teug yi ring di jëgiñ jëg ay affaire yu keng keng reng am ñoo xamné ay wéñ sax dañ koy teug mais lan mo neex ci teug wéñ ban son bu neex mo mëna génné ci ñaari wéñ ñuy bolé nan ko keng keng ak siffler furut furut furut mais lolu ban son bu neex la meuna genné gis nga xolé énergie bobu xolé fecc ni metté ta ak mband ak yenen xétu tiaxan yoyu yenen xétu mpo yoyu nga xamanteni tay tay mom lañu occupé nan la culture africaine ñew di satti li nek suñu souf nan ñu la culture africaine di satt suñu trésor nan ñu la culture africaine waaw gis nga ko Allahul musta'an lolu moy ñak deug gis nga la pauvreté ce n'est pas être sans sou le vrai pauvre c'est là c'est celui qui est atteint de la pauvreté du cœur pauvreté de dîne de religion qui pauvre deug moy ki ñak humanité koko pauvre té tay nit gis nga nit tay fi chaque jour ngeen gis ko nit jaay ngorom ngir ko par tabax ay kër tabax nangam lan lay def ba am lolu lan la joxe ba am lolu ngoram dignité am dinam lepp mu jaay ko nitem lepp mu jaay ko kon koku mo pauvre bien vrai que il a des sous il a des billets de banque mais pauvreté bi mi ngi ci bir xolam nga fekk nak ko xamanteni ni il n'a pas de sous mais il n'est pas pauvre dem len ngeen lire père riche ak père pauvre bu Robert Kiyosaki boba di ngeen am touti aperçu ci lima bëgg juñju nonu ci walu pauvreté deugantane lan moy pauvre ak lan moy richesse père riche père pauvre bu Robert Kiyosaki bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.